Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum caordam, habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est.